Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Jest czwarta, więc mówimy dzień dobry. Jest też poniedziałek, czyli nowy tydzień, więc tym bardziej kłaniamy się po tym weekendzie i zaczynamy nową przygodę pisać wspólnie tutaj przez najbliższych 5 dni. Oczywiście od 4 do 6 ten program, czyli Coś mi świta w Trójce. 20 stycznia, poniedziałek po 4 do godziny 6 jesteśmy z Państwem. Dzisiaj świętują m.in. Fabian, Sebastian, Eusebiusz i Fabiana. Wszystkiego najlepszego oczywiście od Trójki. Słońce wstanie o 7.34, a zajdzie o 15.59, czyli dzień cały czas coraz dłuższy, co oczywiście cieszy. Piątek jest 20. dniem 2025 roku. Jak na razie łatwo to wszystko sobie policzyć. No i przede wszystkim dziś ostrzegamy przed gęstymi mgłami, które mogą przykrzać życie tym wszystkim, którzy już teraz podróżują. Proszę na siebie uważać, ponieważ synoptycy też zaznaczają, że te mgły mogą marznąć. W sensie, że nie, że jest im zimno, to nam jest bardziej zimno, ale faktycznie mogą nieść ze sobą taką warstwę, taki opad, który sprawia, że robi się ślisko i na chodnikach, ale też na drogach. Halina Leszczyńska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie, a pierwsze nagranie dziś z okazji nowego tygodnia to ma nam. Ta noc do innych jest niepodobna. Czy we mnie? Mobi już za nami. 10 minut po godzinie 4. Mobi, wspierane przez Jennifer Price zresztą. Warto to dodać. Coś mi świta w Trójce i dzisiaj ważny dzień, zwłaszcza w historii Ameryki. Dzisiaj 20 stycznia w Waszyngtonie Donald Trump zostanie zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Obejmie urząd ponownie po 4 latach w wieku 78 lat. 4 listopada w 2024 roku wygrał wybory prezydenckie zdecydowaną większością, zdobywając 312 głosów elektorskich wobec 226 głosów Kamali Harris, kontrkandydatki z Partii Demokratycznej. Kilka dni po wyborach urzędujący prezydent Joe Biden spotkał się w Białym Domu z prezydentem elektem. Podczas rozmowy w gabinecie owalnym Donald Trump podziękował Bidenowi za sprawne przekazywanie władzy. Polityka jest twarda. W wielu przypadkach nie jest to zbyt miły świat, ale dziś jest to miły świat. Bardzo za to dziękuję. Proces przejmowania władzy jest tak płynny, jak to tylko możliwe. 6 stycznia kongres oficjalnie ogłosił Trumpa zwycięzcą listopadowych wyborów, formalnie kończąc proces wyboru głowy państwa. Zostanie zaprzysiężony jako pierwszy w historii prezydent Stanów Zjednoczonych skazany na podstawie zarzutów karnych. 10 stycznia w 2025 roku również sąd w Nowym Jorku uznał go winnym popełnienia 34 przestępstw związanych z ukrywaniem zapłaty za milczenie aktorki filmów dla dorosłych Stormy Daniels, nakazując jednocześnie jego bezwarunkowe zwolnienie i rezygnując z wymierzenia kary. W latach 2017-2021 republikanin Donald Trump był 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych, polityk, przedsiębiorca i potentat rynku nieruchomości do czasu objęcia urzędu przez Joe Bidena w 2021 roku był najstarszym w historii prezydentem USA. Ponadto był trzecim prezydentem tego kraju po Herbercie Hooverze i Dwightie Eisenhowerze, mającym niemieckie korzenie. W 2024 roku został ponownie wybrany na kandydata Partii Republikańskiej na prezydenta, oficjalnie przyjął nominację na lipcowej konwencji w Milwaukee, przekonywał swoich zwolenników, że gdy wygra wybory, zakończy podziały w amerykańskim społeczeństwie. I am running to be president for all of America, not half of America, because there is no victory in winning for half of America. So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. Thank you. Kandyduje na prezydenta całej Ameryki, a nie połowy Ameryki, ponieważ wygrana dla połowy Ameryki to nie jest zwycięstwo, dlatego dziś wieczorem z wiarą i oddaniem, z dumą przyjmuję waszą nominację na prezydenta Stanów Zjednoczonych. A potem odbyła się kampania wyborcza, o której dosyć szeroko na antenie Polskiego Radia informowaliśmy. Dziś zaprzysiężenie prezydenta Stanów Zjednoczonych, nowego prezydenta, nowego starego właściwie, tak możemy powiedzieć, Donald Trump ponownie na czele tego państwa. Będzie to druga kadencja w Białym Domu. Wcześniej zasiadał, tak jak mówiliśmy, w 2017-2021. Poza oficjalnym złożeniem przysięgi zaplanowano szereg uroczystości, w tym paradę, występy artystyczne i bale, a początek inauguracji już o godzinie 13 czasu polskiego. 14 minut po czwartej, więc do 13 jest jeszcze trochę czasu, a zagramy m.in. Arctic Monkeys, Crying Lightning, potem jeszcze Kiss. Said you're mistaken if you're thinking that I haven't been called cold before. As you bit into your strawberry lace, then offered your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called crying lightning, and how you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoons. The next time that I caught my own reflection, it was on its way to meet you, thinking of consisted of the strange, twisted and deranged. And I ate that little game you had called crying lightning. Feel the man. 22 minuty po godzinie 4. Rozpoczęliśmy już kalendarium muzyczne. Paul Stanley urodził się 20 stycznia w 1952 roku. Współzałożyciel, wokalista i gitarzysta formacji Kiss. A kolejna data przed nami, 20 stycznia, rok 1965. Tego dnia przyszła na świat Heather Small, wokalistka formacji M People. Już teraz Moving On Up i M People w trójce. The devil's cut. You broke my heart. There's no way back. Move right out of here, baby. Go on, pack your bags. Just who do you think you are? Stop acting like some kind of star. Just who do you think you are? Take it like a man, baby. If that's what you are, 'cause I'm moving on. To oczywiście w ramach kalendarium muzycznego utwór, który doskonale pasuje przy okazji pobudki. 26 minut po godzinie 4. Kolejna data, tym razem związana z formacją Manic Street Preachers, i świętujemy urodziny również. Nicky Wire urodził się w 1969 roku, właściwie Nicholas Allen Jones, basista i autor tekstów formacji Manic Street Preachers. Stop those thoughts, control your mind. The Everlasting i Manic Street Preachers na antenie programu trzeciego. 4:31 na zegarze, to czas Coś mi świta w trójce i czas kalendarium muzycznego The Roots i The Seed już w gotowości, a to wszystko związane z urodzinami Questlove'a, czyli Achmira Kaliba Thompsona, producenta muzycznego, współzałożyciela formacji The Roots, który przyszedł na świat 20 stycznia w 1971 roku. She just drive you cold, cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad, in these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wings, and the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't The Seed i The Roots, jeden z tych najbardziej znanych utworów formacji, ale warto również poszukać innych piosenek formacji The Roots, no bo muszę przyznać, że potrafię porwać do tańca, no i też dać taką pozytywną energię, która płynie przede wszystkim z muzyki. Podobnie zresztą jest z Kevinem Parkerem i konkretnie z projektem Tame Impala, bo też Kevin Parker świętuje swoje urodziny. Wokalista, autor tekstów i producent muzyczny 20 stycznia w 1986 roku przyszedł na świat i dał światu między innymi takie nagranie jak Borderline Tame Impala. Tame Impala, Borderline i Kevin Parker, który świętuje swoje urodziny. Jeszcze jedna data z kalendarium. 20 stycznia w 2021 roku zmarł Andrzej Bieniasz, czyli Pudel, aka Pudel z Guadalupy, aka, no i tutaj jest taka ksywa, taki pseudonim nieco mniej cenzuralny, ale myślę, że ci, którzy kojarzą Pudelsów, no to wiedzą, jakie niecenzuralne słowo pojawia się również w kontekście tych artystów. Gitarzysta, kompozytor, autor tekstów i oczywiście współtwórca. Między innymi zespołu Pudelsi. Przyszedł na świat 7 marca w 1954 roku. Zmarł w wieku 66 lat 20 stycznia w 2021 roku. Dawna dziewczyno, dzisiaj spotkałem cię. Dawna dziewczyno, spojrzałem dzisiaj wstecz. Dawna dziewczyno, minęło tyle lat. Dawna dziewczyno, gdzie tamten przepadł świat? Dlaczego dzisiaj, właśnie dziś spotkałem ciebie, przecież dziś już nas nie łączy nic. Pamiętam, jak pragnąłem spotkać ciebie gdzieś, niby przypadkiem wpaść na siebie, czemu tak nie dzieje się. Lecz właśnie dzisiaj, kiedy nic już nie jest tak, z twoim przecina się mój szlak. Ktoś, komu śnił się co noc, ktoś czyjeś imię szeptał w kos, to twoje imię i to ty zatruwasz komuś sny. W mokrej pościeli miota się, a potem marzy całe dnie, że tylko ciebie chcę. W mokrej pościeli miota się, a potem marzy całe dnie, tylko ciebie chcę. Dawna dziewczyno, dziś już nie kocham cię. Dawna dziewczyno, nie myśl o mnie źle. Dawna dziewczyno, masz oczy pełne łez. Dawna dziewczyno, gdzie tamten przepadł bez? Ktoś, komu śnił się co noc, ktoś czyjeś imię szeptał w kos, to twoje imię i to ty zatruwasz komuś sny. W mokrej pościeli miota się, a potem marzy całe dnie, że tylko ciebie chcę. W mokrej pościeli miota się, a potem marzy całe dnie, że tylko ciebie chcę. Pudelsi, dawna dziewczyno, kalendarium muzyczne wróci jeszcze na chwilę po godzinie 5, a teraz wybrane daty. 705 lat temu w katedrze na Wawelu odbyła się koronacja królewska Władysława I Łokietka, a w 1924 roku prezydent Rzeczpospolitej wydał rozporządzenie w przedmiocie systemu monetarnego, w którym stwierdzono, że złoty jest nową jednostką monetarną w Rzeczpospolitej Polskiej i tak jest do dziś. W 1934 roku założono japońskie przedsiębiorstwo fotograficzne Fujifilm, a w 1941 roku w Stockholmie uruchomiono komunikację trolejbusową. 43 lata temu, w 1982 roku, rząd podjął decyzję o budowie pierwszej w Polsce elektrowni atomowej w Żarnowcu. No i jak wiemy, nie mamy jeszcze elektrowni atomowej. Natomiast 20 lat temu, w 2005 roku, w Warszawie zmarł Jan Nowak-Jeziorański, żołnierz Armii Krajowej, legendarny kurnier z Warszawy, wieloletni dyrektor sekcji Polskiej Radia Wolna Europa, dziennikarz, pisarz, publicysta. Również po godzinie 5 pana Jana Nowak-Jeziorańskiego Nowaka Jeziorańskiego będziemy jeszcze nieco szerzej wspominać. A w 2007 roku Sąd Okręgowy w Łodzi ogłosił wyroki w tak zwanej aferze łowców skór. To również miało miejsce 20 stycznia. Teraz za kwadrans piąta, przed nami Snow Patrol. Like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called into the town. Obiecał.

twoje oczy lubią mnie, czyli strachy na lachy. Teraz za 4 minuty godzina 5, o 5 najświeższe doniesienia z krajów ze świata, czyli serwis Trójki, a w nim obowiązkowo prognoza pogody. No i właśnie, ta pogoda uprzykrza życie skoroświt tym wszystkim, którzy się przemieszczają z uwagi na bardzo gęstą mgłę. Proszę na siebie uważać. When I need a remedy, I go and pick a melody.